بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darsa ya kitab at-tauhid lil imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله رفكي باب ما جاء في الكهان ونحوهم لغه تزمزي ما جاء في الكهان أي من التغليظ والوعيد يالي اليكوجة كتك نصوص كتك مكاميو مكالي نمانينو مزيتو في الكهان ونحوه كوسو هوا مكهاني والكهان جمع كاهن Kuhan ni wengi Moja ni kahin Wahuwa aladhi yukhbiru anil mughayyabati Fil mustakbali Iatimadan ala listia shayatim Na huyu Ni yule anayetoa khabari Ya mambo ya liofichika Ya ghaib Ya mustakbal kwa kutegemea msaada wa mashetani na Allah subhanahu wa ta'ala alimtakasa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kutokana na hili akasema wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun na mtume sallallahu alaihi wasallam na quraish kufar katika quraish walimuita kahin Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa kutokana na jambo hilo kwa hivyo adilla zilizokuja katika sunna kuwakemea na maneno makali yaliyokuja kuhusu makuhani wanahwihim na mfano wa makuhani kal arrafin والمنجمين والرمالين كما ونجيم كما كذلك وبيج رملي نمجيني غوتي وينجيا كتك هي حكم نهاو غوتي هاتا سسايفت نوزنغم زواكو كتك مجتمع ويتو تنا نيوينجي سانا na mabango nayotembea mkiaona mabarabarani ndio hawa wanaokusudiwa ukaona pale imeandikwa ramli ya kioo ndio hawa siku hizi waandika ramli live yani umuona live yule kama mfano umeibiwa ama mfanya nini utamuona katika hiyo ramli yao wanaoita ramli ya kioo kwa kutumia majini na mashetani munasabatul bab li kitabu tauhid mlango kuwekwa katika kitabu tauhid sema Sheikh al-Fawzan lama kana al-kuhanu wa nahwuhum yad'una ilma al-ghayb alladhi qad ikhtassa bihi Allah ta'ala walivyokuwa makuhani na mfano wao wadai kujua ilmu ya ghaibu ambayo ilmu kama hii amekhusishwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. نهاية نمدائي يكشركياننا الله سبحانه وتعالى كتك كجوا يا غيب مامبي اليوفيشيكا. وكو حال هي أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد. Mwandishi akataka kubainisha hapa katika mlango huu yale yaliyokuja katika nusus kuhusu hawa makuhani na kuhusu wale wanaowasadikisha makuhani na kuwafuata. Na hili jambo lilikuwa limeenea hata wakati wa al-musannif rahimahullah katika yale mambo ambayo alikuwa akiyapiga vita al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika asri yake, mojawapo ni hili la kuenea makuhani. Rawa Muslim qala rahimahullah rawa Muslim fi sahihihi an ba'dhi azwajin nabiy sallallahu alayhi wasallam an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala. Apokea al-Imam Muslim kutoka kwa baadhi ya wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam, wahi Hafsa, na anayekusudiwa hapa ni Hafsa binti Umar radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Mwenye kumjilia kuhani, arraf kahin, wote kazi yao moja ya kudai kujua mambo yaliyofichika. Na hapa kwetu, pamoja na kuwa katika asri hii tunaoishi watu wadai kuwa teknolojia imesonga mbele na watu wamerevuka, kuwa wako mbali na mambo ya kijinga kama haya, lakini ukweli wa mambo ni mambo ambayo yaendelea tu na watu wayajua, bali yafanywa mpaka na baadhi ya watu ambao ni viongozi. Pengine waweza kumuona amevaa suti na tai yuko bunge, ambaye aisabika katika mujtamaa ni mtu muhimu aliyesoma, lakini hakuna ambaye hatoki kwa waganga na makuhani na wapigaji ramli kama yeye. Enda kupiga ramli wakati wote, hili ni jambo ambalo lajulikana. Kwa hivyo anayewajilia hawa akaenda kwao, fasalahu an shay'in, akawauliza kuhusu chochote kile, fasaddaqahu, na kusadikisha, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ay la thawaba lahu fiha, haikubaliwi swala yake siku 40. Bimaana hata akiswali na ni wajibu kwake kuswali, hapati thawabu ya ile swala anaoiswali kwa siku 40. المعنى الإجمالي للحديث قال يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله. أبيني شمتوم صلى الله عليه وسلم مكمي مكالي yanaotokamana na mtu kwenda kwa makuhani na mfano wao kwa ajili ya kuwauliza mambo ya ghaib ambayo hakuna anayeyajua isipokuwa Allah azza wa jalla. Anna jazaa man fa'ala dhalika hirmanuhu min thawabi salatihi limuddati 40 yawman litalabbusihi bil ma'siyah. Huyu jaza yake, yani anayefanya hivyo, atakosa thawabu ya swala yake kwa muda wa siku 40 kwa sababu ya yale maasi aliyoyafanya. Kwa hata akaswali haikubaliwi swala yake, bimaana swala yake haimpi thawabu yoyote. Na haimaanishi kuwa asiswali, la, atalazimishwa aswali lakini hapati chochote katika swala yake. Wa fi hadha wa'idun shadidun wa nahyun akidun an hadha al-fi'l. Na hapa kuna makamio makali na makatazo yaliyotiliwa mkazo kutokana na kitendo kama hiki. Mima yadullu ala annahu min a'zami al-muharramat. Na hii ni dalili ya wazi kuwa kitendo kama hiki ni katika madhambi makubwa. Wa idha kana hadha jazaa man ata al-kahina fakaifa bi jazaa'i al-kahini nafsihi. Ikiwa hii ndio jazaa ya yule anayekwenda kwa makuhani na wapiga ramli, vipi wale makuhani wenyewe? Bila shaka hukumu yao itakuwa ni ngumu zaidi. Na'udhu billahi min dhalika wa nas'aluhu al-afiyah. Na watu wamekuwa sahali sana kuchezea itikadi zao na tauhidi zao na Uislamu wao. Leo mpaka wachezaji mipira pia, jambo la kipuzi kabisa, utamuona mtu eti yeye ndio mwenyekiti ama team manager waitwa hivyo, sio? Ukaona huenda kwa makuhani amuuliza mechi itakwendaje. Na usidhanie hata siku moja kwa utaambiwa wafungwa, kila siku yeye wapata tu. Maanake ukiambiwa wafungwa utakuja tena. Tambiwa hapa kidogo kuna mambo yafichika fichika, lakini mtashinda. Ngapi? 2-2. Kenda kule 5-5. Kumkwendaje? Swala ikubaliwi siku 40 na juu yake mkula 5-5. Hakuna lolote la maana, la dunia wala al-akhirah. Khasira ad-dunya wal-akhirah. Kwa nini? Kwa sababu ya kigozi kilichopulizwa upepo ndani, watu wazima wakikimbiza huko kikitupa huko, wewe umekaa waangalia, kisha kikifungwa rukaruka kama mwenda wazimu. Kigozi wenda kwa kuhani kwa sababu ya kigozi, upoteze thawabu za swala yako siku 40 kwa ajili ya upuzi kama huo. Na haya nayasema, najua haswa watu waliofanya hivi, watu ambao washafanya hivi na wajua haswa kwa majina yao. Kuna watu ilikuwa mechi za mitaani, kesho kuna mechi, huyo wamuona aenda kwa ule mganga ule mpiga ramli. Vipi kwendaje kesho? Upate faida gani wewe? Jambo alijafanyika alafu la kipuzi, kisha toka pale yuaje huko afanye mjuaji, yuaje huko mechini. Ah, tunayo leo nini? Leo twashinda tu. Angapi unaambiwa? Anaambiwa 2-2. Angoja uone hapo. Fikiri kuhani ndo atateza mpira hapa? Wanaoteza mpira ni wachezaji. Likitezwa Allah anavyotaka ndio litakavyokuwa. Na pamoja na kuwa washauona huu uongo mara nyingi, na bado pia waenda. Bali wengine huenda wakataka waambiwe au wafanywe jambo washinde. Fanya mambo yako ili tushinde. Ah, mambo yafanyika wallahi rabbi. Mambo ya ajabu ajabu tu. Basi chukueni hii wekeni pale kwenye goli pale. Si uweke wajini pale ndio akawa goalkeeper. Maana kweli saa nyingine unaona ile mpira ukienda uko na hivi, ukiko na hivi, una hivi uko na hivi. Kuna nchi siyo fulani paka jamaa kaiona siyo nini, akiitoa hivi bao likaingia. Yaani watu waenda kufanya mambo ya sihir na ujinga kwa sababu ya mambo ya upuzi kabisa. Haya pia yapo. Mbali na wale wanaoibiwa, mtu akaibiwa kazini, moja kwa moja aenda kwa makuhani. Nani aliyeniibia? Kwenda na CCTV yule, atakwambia nani ankuibia. Bas takharrusat, asingiziwe mmoja, ateswe, pengine hata si yeye ahusiki na yale mambo, au atumie sheitani katika kumjulisha alikuwa pale akiona yale yakifanyika, akampa ile siri, basi aonekane oh, gwiji mkubwa yeye wa kujua ghaibu. Na sio kweli. Kwa hivyo anayefanya jambo kama hili katika hatari kubwa sana Waislamu. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي an itiyani al-kuhani wa nahwihim. Ndani ya hadithi hii kuna makatazo ya kuwajidia makuhani na mfano wao. Wa an tasdiqihim, na kutokamana na kuwasadikisha. Limunafatihi litawhid, kwa sababu jambo hili linaenda kinyume na tauhid. Ma istafadu min alhadith, faida zinazopatikana katika hadithi hii. Kwanza, almanu min aldhahabi ila alkuhani wa su'alihim an almughayyabati wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufrun. Tukatazwa kutokamana na kwenda kwa makuhani na kuwauliza mambo yaliyofichika ya ghaib na kuwasadikisha katika hilo, kwani kitendo kama hicho ni kufuru wal iyadhu billah. Thani, tahrimu alkihanatu wa annaha min akbar alkabair, kuharamisha kazi ya ukuhani na ni katika madhambi makubwa. Faida, man dhahaba ila alkuhani wa lam yusaddiqhum lam tuqbal lahu salatun 40 yawman kama jaa fi dhalika alhadith alakhir kama jaa fi dhalika fi dhalika alhadith alakhir. Mwenye kwenda kwa makuhani asiwasadikishe, amekwenda kuwauliza asiwasadikishe, haikubaliwi sala yake siku 40 kama ilivyokuja katika hadithi nyingine. Wa amma man saddaqahum faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ama anayewasadikisha kwa yale wanaoyasema, basi huyu ameyakufuru aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio hadithi inayofuata. Qala rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. Hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, yoyote anayemwendea kuhani, na tumefahamu kuhani ni mtu wa aina gani, akamsadikisha kwa yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ayy al-kitab wa sunna, huyu amekufuru alichoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani Qur'an na sunna. Al-ma'na al-ijmali lil-hadithi bi riwayatayhi, hadithi zote mbili riwaya zake zimefanana. الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك. يمكوجي مكاميو مكالي كاتيكا كواجليا مكهاني نكواوليزا كوسمامبو يليو فيشيكا يا غيب وكايا كوكهاني أمام بيا رملي وكم صديقيشا كاتيكا هيلو. كنا مكاميو مكالي لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به. وسباب علم الغيب نجام أمبال نخاصة الله عز وجل ولا كنا يتمنين أن يجوى علم الغيب الله سبحانه وتعالى بكيك نهوين الله سبحانه وتعالى أكم فنقولي يتكتك متوميواك جنب الغيب ili kuthibitisha ukweli wa utume aliyokuwa nao. Illa man irtadha min rasulin. قال الشيخ الفوزان: لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يوتي من يكوجلي مكهاني أكو صدقيشا هو أم كفور ولوحي أليترمشي ومت محمد صلى الله عليه وسلم نون القرآن نسنة. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك. كتك حديثه منما كتازو يكوجلي مكهان وفي رمل نكبينيش مكمي مكالي كتك جنبهيلو. ما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنهم. وحرام وكوينك ومكهاني نوبي رملي كووليزا حرام نأوجيب وككامبالي نواتكمهاوى، لأن ذلك كفر إذا صدقهم كسباب كفر إكيوة وصدقشا، ومحرم إذا لم يصدقهم نني حرام إكيوة حتى وصدقيشا. ثانيا، وجوب تكذيب الكهان والمنجمين، وجيب وكو كذبيشا نكتو وصدقيشا مكهان نونجيم نوانغو حوانا وكويلي. ثالثا، من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من يكوجليا ناك وصدقيشا كويالي ونويسيما أككبارك ونكويلي بس هو أم كفور وحي أليو ترمشي ومتو محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن الكهانة شرك. كتندو تشكفانيا أكهاني نشركي، لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. وسبب ناني أكهاني كنا مدايا كشركيانا الله سبحانه وتعالى كتك كيجي وغيب. نونا وفيوني وتاجا kuwakile kinachoingia katika hukumu ya kuenda kwa makuhani ni mtu kusoma ukurasa unaozungumzia nyota katika gazeti. Yasikitisha sana kuwa katika haya magazeti ambayo wanaoyasoma ni watu wasomi, sababu asijua Kiingereza ile gazeti aweza kuona Kiingereza haielewi kuzungumzwa nini. Kama si zile picha angeshika kichwa chini maguu juu, lakini wanaosoma magazeti mara nyingi utawapata ni watu ambao waelewa kusoma, ni wasomi, lakini wakawekewa ukurasa wa nyota, Scorpion, sijui Gemini, sijui vitu gani vile wakaikiwa pale. Ulama wasema kuwa mwenye kusoma ukurasa ule ni sawasawa na yule aliyekwenda kwa kuhani, kwa hivyo swala yake haitakubaliwa kwa siku 40. Huyu amekuja kwa kuhani, hakumsadikisha na yasema. Na ikiwa atasadikisha aliyomo ndani ya ule ukurasa kuwa tarehe yako ya kuzaliwa ni nyota fulani, akaamini kuwa ile maana yake atapata ukorofi ama atapata bahati nzuri, akayaamini yale, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Huyu amekufuru aliyoteremshwa mtu Muhammad sallallahu alayhi. Na kama ninavyotaja mara nyingi, watu wengi leo ukiisomesha tauhid au ukizungumzia tauhid aweza kuona kuwa ni jambo ambalo kila mtu analo tu, ni jambo sahali sana tauhid, kila mtu analo. Lau kama ingelikuwa ni hivyo ingelikuwa sahali, lakini sio kweli. Wengi katika hata wale ambao nyinyi mwaona wameendelea katika dunia wameathirika na mambo mingi ambayo ni yenye kutia dosari itikadi zao na tawahidi yao. Na miongoni mwa yale ambayo yatia dosari na upungufu mkubwa ni hili mfano. Hivi kwenye gazeti ambalo wajiita kuwa wao ni katika watu walio songa mbele katika elimu, kuweza kuwekwa upuzi kama huu, na hauwachi upuzi kama huu, waendelea miaka nenda miaka rudi, kuna ukurasa wa Nyota, nenda rudi, wameuweka pale, sijui makusudio yao nini, lakini daima utauona ule ukurasa wa Nyota umewekwa pale. Na kuna watu ambao wanyemelea swa ataka kuangalia siku yake ya kuzaliwa na nyota yake ni nyota gani, mpaka ikawa ni jambo limezoeleka leo hata katika magari, au wakati mwingine hata kitukutuku pia. Itapenduka hicho kitukutuku chako kwa ushirikina wako, nyota yangu sijui nini, nyota una nyota gani, nyota yangu hivi na hivi, siandikwa jana sijui juzi mmeona tukutuku mbele yangu imeandikwa maneno kama haya. Tatizo nyota. Na nini ya nyota kutatiza vipi? Yaani haya ni mambo ambayo watu wayaitakidi katika nyoyo zao. Ndio huenda wakasoma ule ukurasa akatizama nyota yake yasemaje. Allahu musta'an. Na haya ingie katika hukumu hii, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukisadikisha utakufuru Qur'an na Sunna. Ikiwa huku sadikisha umesoma tu ukapita pale, basi lam tuqbal salatuhu 40 yawm. Siku 40 sala yake mtu kama huyu haikubaliwi. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Haikubaliwi sala yake kwa siku 40. Na hii ni hatari kubwa sana. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.